există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Primăvara asta, adevărul îți aduce povești clasice nemuritoare. În fiecare săptămână caută mixul perfect de mister, suspans și pasiune. Rebecca, verișoara mea Rachel, Mont Oriol, Cioceara, Vara primei iubiri. Cartea ta preferată la un preț special din 13 martie, numai împreună cu ziarul Adevărul. Primăvara asta, festivalul de shopping Half is Free ajunge la kilometrul zero al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă asta de la ora 10 să cumperi haine de la super branduri la jumătate de preț. Și tot sâmbătă de la ora 12 suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea față în față cu mărgelatul Florin Piersic. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Alertă falsă astăzi la Târgoviște. Două licee au fost evacuate după ce o persoană încă necunoscută a amenințat că școlile vor fi distruse. Autoritățile dau asigurări că lucrurile sunt acum sub control. Alarma a fost falsă. Trupele speciale s-au retras, însă liceele rămân sub paza jandarmilor. Încă două persoane arestate în legătură cu atacul de miercuri din fața Parlamentului Britanic a fost făcut public și numele adevărat al atacatorului. Autorul atacului, britanicul Khalid Massoud, de 52 de ani, s-a numit de fapt Adrian Russell Ajeo. S-a născut în Kent și a locuit ultima dată în West Midlands. România va relua colaborarea cu clinica AKH din Viena. Pacienții care au nevoie de un transplant de plămâni vor putea merge acolo pentru operație, susține Ministrul Sănătății. Ministerul Sănătății din Austria se va implica și Ministra Sănătății se va implica personal în această situație. Weekend în Delta pentru mai mari PSD. Senatorii partidului alături de premier și de Liviu Dragnea sunt cazați într-un hotel de lux pe malul Dunării. Pe ordinea de zi a discuțiilor se află problema Spitalului Județean Tulcea, care nu are secție de pediatrie, și prioritizarea drumului expres Constanța-Galați. Măsuri sporite de securitate la Roma, capitala Italiei, găzduiește mâine summitul aniversar al Uniunii Europene. Se împlinesc 6 decenii de la adoptarea tratatului fondator. Prognoza meteo pentru început. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu excepția litoralului. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 24 de grade, mai scăzute în estul Dobrogei, unde se vor înregistra între 10 și 14 grade. Va ploua local în nordul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte. Mai ales spre seară, în nord-est, vor fi condiții pentru grindină sau măzăriche. În București acum 20 de grade, maxima va fi în jur de 21. Ascultați știrile Europa FM. A fost alertă falsă la Târgoviște. Verificările făcute de pirotehniști la Colegiul Național Constantin Carabela și în Liceul de Artă Bălașa Doamna au arătat că amenințările cu bombă primite azi dimineață prin SMS s-au dovedit false. Preventiv, cursurile au fost suspendate, sute de elevi și profesori nu au mai fost lăsați să intre în cele două clădiri. Transmite Mihaela Badea. Alerta cu bombă a fost dată înainte de începerea cursurilor printr-un mesaj pe telefon de pe o cartelă. Mesajul a fost trimis jandarmeriei în jurul orei 7 și cerea o întâlnire pentru negocieri în fața primăriei la ora 7:36. Inspectoratul școlar Dâmbovița a hotărât să suspende cursurile la Colegiul Național Constantin Carabela și la Liceul de Arte Bălașa Doamna. Accesul în zona a fost interzis, iar pirotehniștii au verificat școlile. Între timp a apărut alt mesaj în care se spunea că din cauza că negociatorii au fost suspecți, târgul a fost anulat. Așteptați-vă să vă luați la revedere de la cele două licee în jurul orelor 11, mai spunea mesajul. Autoritățile dau asigurări că lucrurile sunt acum sub control, alarma a fost falsă, trupele speciale s-au retras, însă liceele rămân sub paza jandarmilor. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Victimele atentatului de miercuri de la Londra. Un muzician american a murit în ultima zi a vacanței. Bărbatul în vârstă de 54 de ani sărbătorea cu soția sa 25 de ani de căsătorie printr-un tur al Europei. 5 oameni au murit în urma atacului, alți 40 au fost răniți. Cu amănunte, Valentin Chisocean. Americanul Kurt Cochran, un muzician în vârstă de 54 de ani, una dintre victimele atentatului de miercuri, a vizitat împreună cu soția sa mai multe țări din Europa, Germania, Olanda, Irlanda și Scoția. Londra era ultima destinație înainte ca Melissa și Kurt să revină acasă. În capitala Marii Britanii, cei doi au venit pentru a-i vizita pe părinții Melissei Cochran. Atacul i-a prins pe aceștia chiar pe podul Westminster. Kurt Cochran a căzut de pe pod și a murit ulterior din cauza rănilor. Soția sa, Melissa, de 46 de ani, a fost rănită și este internată într-un spital londonez. Povestea lor pare similară cu cea a românilor răniți și aceștia se aflau în vacanță la Londra. Românca rănită grav a căzut tot de pe podul Westminster, acum fiind internată în spital. Logodnicul acesteia a fost externat încă de ieri, având răni ușoare. Ieri noapte, o a cincea persoană a murit la spital ca urmare a rănilor grave suferite. E vorba de un bătrân în vârstă de 75 de ani, care a fost lovit de mașina atacatorului. Printre persoanele decedate se numără și autorul atacului, ucis de polițiști. Alte aproximativ 40 de persoane au fost rănite, peste 20 fiind în continuare internate în spitale. Și încă două persoane au fost arestate în legătură cu atacul de miercuri din fața Parlamentului Britanic. Autorul atacului închiriase mașina din orașul Birmingham, unul dintre cuiburile islamiștilor britanici. Între timp, poliția britanică a dat publicității numele adevărat al atacatorului. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. 9 persoane sunt în total arestate, iar o femeie a fost eliberată pe cauțiune. Polițiștii vor să afle motivația atacatorului, dacă a acționat singur și dacă a fost sprijinit de alții. Șeful unității antiteroriste a Scotland Yard, Mark Rowley, a precizat că autorul atacului, britanicul Khalid Massoud, de 52 de ani, s-a numit de fapt Adrian Russell Ajao. S-a născut în Kent și a locuit ultima dată în West Midlands. Suspectul s-ar fi născut în ziua de Crăciun în 1964. A fost crescut numai de mama sa. La un moment dat s-a convertit la islam și și-a schimbat numele. Are 3 copii și a mai folosit și alte nume, printre care Adrian Elms. O fostă vecină a atacatorului din Birmingham a povestit că l-a recunoscut în imagini la televizor și că locuia cu o femeie asiatică, dar în decembrie familia atacatorului s-a mutat. Birmingham este unul dintre centrele islamiștilor britanici. În Birmingham trăiesc peste 213.000 de musulmani, adică o cincime din populația orașului. Poliția a mai spus că Massoud a avut o serie de condamnări pentru agresiuni, inclusiv rănire gravă, posesie de arme albe și tulburare a ordinii publice. Ascultați știrile Europa FM. România va relua colaborarea cu clinica AKH din Viena, astfel pacienții care au nevoie de un transplant de plămâni vor putea merge în continuare acolo pentru operație. Sunt promisiuni făcute astăzi de ministrul Sănătății Florian Bodog, care a anunțat că a luat legătura atât cu cei de la Eurotransplant, cât și cu reprezentanții Ministerului Sănătății din Austria, care l-au asigurat că problema va fi rezolvată. Florentina Mihăiță. România a încheiat anul trecut un acord cu Eurotransplant, iar acest acord obligă țara noastră să doneze plămâni peste hotare, numai că înțelegerea expiră la sfârșitul acestei luni, iar autoritățile de la București nu s-au preocupat până acum să prelungească acest acord. De fapt, o scrisoare de intenție semnată cu Eurotransplant a atras atenția fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. Actualul ministru Florian Bodog a anunțat că a trimis deja o scrisoare către Eurotransplant pentru ca românii care au nevoie de o operație de transplant de plămâni să poată merge peste hotare să facă o astfel de intervenție. Președintele Agenției Eurotransplant, cu care am vorbit personal la telefon, m-a asigurat că va prelungi scrisoarea de intenție. Este o scrisoare de intenție cu România, va prelungi această scrisoare. Ministrul Florian Bodog spune că a vorbit atât cu reprezentanții Ministerului Sănătății din Austria, cât și cu medici de la clinica AKH din Viena. Ministerul Sănătății din Austria se va implica și ministra Sănătății se va implica personal în această situație. Noi avem pacienți în evaluare la AKH și profesorul Klepetko m-a asigurat că nu oprește procedurile de evaluare a acestor pacienți. Singurul lucru pe care îl așteaptă este un sprijin politic și din partea noastră și din partea statului austriac pentru a-și putea menține capacitatea de acțiune. Dânsul mi-a spus că în clinica AKH, deci în secția pe care dânsul o conduce, nu are capacitatea să ia mai mulți pacienți decât fizic există locuri în clinica respectivă. Președintele Asociației Transplantaților din România, Gheorghe Tache, spunea recent la Europa FM că reluarea colaborării cu clinica AKH din Viena nu este de ajuns. Spitalul vienez nu poate primi foarte mulți pacienți, iar iar pe listele de așteptare din România se află cel puțin 70 de persoane, așa că le-a recomandat autorităților să obțină contracte și cu alte clinici de top din Europa. Weekend în Delta pentru mai mari PSD. Liderii partidului sunt cazați într-un hotel de lux pe malul Dunării. Este de fapt o reuniune a senatorilor PSD la care au fost invitați primarii partidului din județul Tulcea. Între participanți, premierul Sorin Grindeanu, șeful PSD Liviu Dragnea și vicepremierul Sevil Șaideh. Condițiile precare din Spitalul Județean Tulcea și problema drumului expres dintre Constanța și Galați, iată două dintre temele discutate. Ciprian Ioana. La Tulcea s-au deplasat premierul Sorin Grindeanu și vicepremierul Sevil Șaideh, însoțiți de liderul PSD Liviu Dragnea. Prima întâlnire cu primarii și senatorii socialdemocrați. Pe ordinea de zi a discuțiilor se află problema Spitalului Județean Tulcea, care nu are secție de pediatrie, și prioritizarea drumului expres Constanța-Galați. Premierul Sorin Grindeanu. Indiferent de ce se spune în Parlament sau în bătălia politică, acest program național este un succes și va fi un succes. Și e timpul să lăsăm deoparte. Alegerile vor veni în 2020. Până atunci, haideți să lăsăm deoparte tot ce înseamnă scandal, bătălie politică. Întâlnirea are loc la hotelul Delta 4, un complex de lux situat pe malul Dunării în Tulcea, chiar în centrul orașului, cu piscină interioară și un centru de spa și wellness. Alte dotări, saună, cadă cu hidromasaj și centru de fitness. De asemenea, hotelul dispune și de două săli de conferințe. Prețurile unei camere la Delta 4 pornesc de la 296 de lei pe noapte și ajung chiar și la 638 de lei. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Selecționerul Christoph Daum ar putea schimba sistemul de joc al echipei naționale pentru meciul cu Danemarca. Gazeta Sporturilor și DigiSport susțin că antrenorul german se gândește la o formulă cu trei fundași, un 3-4-3. Capitanul din ultimele meciuri, Dragoș Grigore, ar urma să rămână pe banca de rezerve, el având și unele probleme medicale, iar defensiva va fi formată din Toșca, Săpunaru și Kirikeș. Echipa probabilă continuă cu Benzar, Zvan Marin, Pintilii și Latovlevic la mijloc, plus Stanciu, Ciu și Cheșeru în ofensivă. România-Danemarca se va juca duminică de la ora 21:45 la Cluj. În același timp se vor înfrunta primele două clasate din grupa E, Polonia și Muntenegru. Amintim, doar prima se califică direct la Cupa Mondială, iar ocupanta locului al doilea va merge la baraj. În acest moment Polonia are 10 puncte, Muntenegru 7, Danemarca 6 și România 5 puncte. Ionuț Chirilă este noul antrenor al lui ASEA Târgu Mureș. Tehnicianul de 51 de ani a condus deja o primă ședință de pregătire dimineață, dar va fi prezentat oficial abia luni. Chirilă a venit liber de contract după ce l-a mai antrenat pe Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna și CSM Poliași, ultima în 2014. Amintim, ASEA Târgu Mureș s-a despărțit luni de Ilie Stan din cauza rezultatelor slabe din Liga 1. Mureșenii sunt pe ultimul loc în play-out direct retrogradabil, la 3 puncte de poziția care duce la baraj ocupată de Pandurii Târgu Jiu. Meciul de tenis dintre Sorana Cârstea și Anastasia Sevastova din turul al doilea al turneului de la Miami s-a întrerupt din cauza ploii la finalul primului set și se va relua în această seară. În momentul când arbitrul a oprit partida, românca o conducea cu 6-4 în tie-break pe jucătoarea din Letonia. Cârstea și Sevastova se vor reîntâlni nu înaintea orei 18, iar după meciul lor, pe același teren, Irina Camelia Begu se va lupta cu iberica Lara Aruabarena. Mai înainte, de la ora 17, Simona Halep va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, iar după 21:30 Patricia Țic va juca împotriva franțuzoaicei Cristina Mladenovic. Turneul de la Miami are premii totale de 7.700.000 de dolari. 13 și aproape 13 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorguianu, și mulțumim! Tema de astăzi, au dreptul sau nu procurorii să ancheteze guvernul? Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea, de luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna, am febră? Da, arzi un pic. Dar tocmai azi când dai testul ăla la fizică. Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Conform studiilor, Danemarca este cea mai fericită țară din lume. Ei râd mai mult, cântă mai mult, dansează mai mult și se bucură mai mult. Pe 26 martie avem 90 de minute să le luăm locul, să strigăm mai tare, să cântăm și mai tare și la final să devenim noi cea mai fericită țară. Telecom, sponsorul principal al echipei naționale. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Tot ce-i prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteț! Ia un Digex Forte! Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Miercuri asta la Bruxelles, efectele ordonanței de urgență 13 asupra României au făcut subiectul unei dezbateri publice în Parlamentul European, la Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. A fost o discuție cu destule momente surprinzătoare. Gabriel Liceanu, de pildă, l-a acuzat în mod eronat pe Liviu Dragnea că ar fi cerut public demiterea șefei DNA, ceea ce a permis liderului PSD o replică furibundă și justificată, la drept vorbind. O altă intervenție care a tras atenția a fost a ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a explicat Comisiei Europene că scandalul cu Ordonanța 13 a fost provocat doar de ora la care a fost adoptată aceasta. Citez, ordonanța de urgență în sine nu a fost o problemă, problema a fost poate de procedură, când și cum a fost adoptată. Societatea a reacționat la faptul că ordonanța a fost adoptată la 10-11 seara, ceea ce e foarte adevărat și foarte nefiresc, a spus ministrul. Dar acestea sunt amănunte de culoare. Până la urmă, chestiunea de fond care ne va influența tuturor viețile mulți ani de acum înainte este descrisă de ultima decizie a Curții Constituționale pe marginea controversei cu Ordonanța de Urgență 13. Acea decizie prin care miniștrii capătă același gen de imunitate precum parlamentarii în adoptarea textelor cu putere de lege. Sau poate și mai mult, pentru orice fel de acte, vom vedea cum vor judeca de acum înainte magistrații. Referitor la această decizie, ministrul Justiției a declarat textual că îi place foarte mult. Iată pasajul, citez, Curtea Constituțională a dat o decizie care mie îmi place.